ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเราก็พากันรู้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติแล้วก็พึงพากันตั้งอกตั้งใจลงมือปฏิบัติโดยความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นการดีถ้ารู้ข้อปฏิบัติแล้วไม่ทำแม้ว่าจะมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อเกิดความประมาทขึ้นแล้วจะมีครูมีอาจารย์อยู่ด้วยก็ดีไม่มีก็ดีมันก็เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้ในชีวิตถ้าบุคคลผู้ประมาทแล้วเดินเล่อเผลอสติขาดการสำรวมจิตใจขาดการนึกถึงธรรมถึงวินัยมันก็มีแต่ทางเสื่อมทางเจริญได้ยากถ้าแม้ว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับอุปัชฌาย์อาจารย์แต่เป็นผู้ไม่ประมาทสำรวมกายวาจาใจของตนอยู่ด้วยดีทำข้อวัดปฏิบัติอยู่ตามปกติมันก็ไม่เป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมมันก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่แก่การกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเป็นไปเองมันเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาหังปุญญังวดามิเจตนาหังปาปังวดามิพระองค์เจ้าตรัสว่าเจตนาดีนั่นแลเป็นตัวบุญเจตนาไม่ดีนั่นแหละเป็นตัวบาปก็แสดงว่าบุญและบาปมันเกิดจากการดำริการคิดนึกในใจแล้วใช้กายทำใช้วาจาพูดดังนั้นทุกคนต้องรู้จักจิตตัวเองรู้จักควบคุมจิตตัวเองให้ได้เพราะว่าบุญบาปมันเกิดที่จิตนี่ไม่ได้เกิดที่อื่นผู้ใดไม่ภาวนาไม่เพ่งจิตเข้ามาภายในจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้คุณรู้โทษตลอดถึงอริยสัจสี่ก็รู้ไม่ได้ดังนั้นก่อนอื่นให้พากันพยายามทำจิตให้สงบให้ได้อย่าเข้าใจว่าสมาธินั้นไม่สำคัญเท่าปัญญาเข้าใจผิดผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นนะปัญญานั้นย่อมเกิดจากสมาธิหมายเอาปัญญาในทางธรรมปัญญาในทางโลกนั้น มันย่อมเพ่งไปตามเหตุการณ์ภายนอกรู้ไปตามเหตุการณ์ภายนอกปัญญาในทางธรรมรู้แต่ในออกไปนอกต้องรู้แจ้งในขันธ์ห้านี้ตามเป็นจริงก่อนแล้วมันจึงรู้แจ้งสิ่งวัดแวดล้อมขันธ์ห้านี้อยู่มองเห็นเป็นสภาวะอันเดียวกันธาตุภายนอกกับธาตุภายในอันเดียวกันตั้งแต่ว่าธาตุภายในนี่มันมีอรูปธาตุซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาต้องรู้ด้วยใจอรูปธาตุได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นธาตุไม่มีรูปได้สัมผัสทางใจดังนั้นนะผู้ที่ต้องการความสุขความเย็นใจแล้วมันก็ต้องมาฝึกฝนจิตนี้ให้มันสงบระงับเมื่อจิตสงบลงไปแล้วอะไรมันก็ไปกระทบกับจิตนั้นทำให้จิตรู้ได้อ๋ออันนี้เป็นรูปมันก็รู้อันนี้อันนี้เป็นนามธรรมมันก็รู้เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างตาที่เราจ้องมองอยู่แต่ที่เดียวอย่างนี้นะมันก็รู้สิ่งที่มองเห็นนั้นชัดเจนเลยถ้ากรอกตาไปมาอยู่อย่างนี้รู้อะไรก็รู้ไม่ชัดเห็นอะไรก็เห็นไม่ชัดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พากันควบคุมจิตดวงนี้ให้ได้ทั้งอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรก็อย่าลืมจิตคือความรู้สึกต้องมีสติระลึกถึงอยู่เสมอต้องควบคุมความรู้สึกอันนี้ไว้เสมอเมื่อควบคุมได้มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้จิตนี้ถ้าไม่มีสติประคับประคองอยู่แล้วอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ตื่นเต้นไปทันทีหวั่นไหวไปทันทีดังนั้นน่ะคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์มันจึงได้ดิ้นรนไปเมื่อจิตใจดิ้นรนแล้วกายก็ดิ้นรนไปด้วยเป็นอย่างนั้นก็แสดงออกเช่นอย่างคนผู้ที่มีจิตใจมากไปด้วยราคะตัณหาดิ้นรนอยู่ด้วยความรักความใคร่อย่างแรงกล้าอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงขึ้นมา มันดิ้นรนอย่างรุนแรงขึ้นมามันก็ไปแสวงหาสิ่งที่มันรักมันชอบใจนั้นทุกคนก็ย่อมรู้ตัวได้เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องรู้ตัวว่านั่นตนกำลังเดินทางผิดกำลังเดินทางเข้าไปหาสู่ความทุกข์เมื่อตนไม่ต้องการทุกข์แล้วก็ต้องควบคุมความรู้สึกอันนั้นไว้ให้ได้ก็จิตมีดวงเดียวถ้าตนเห็นว่าความคิดที่ประกอบไปด้วยราคะความกำหนัดยินดีนั่นเป็นทางไปสู่ทุกข์ก็อย่าคิดมันเสียเพราะจิตมีดวงเดียวก็ห้ามจิตให้ได้โดยการเพ่งการเพ่งการสะกดจิตไว้ให้มีอารมณ์อันเดียวไอ้ความวิตกวิจารณ์ต่างๆนี่มันจะระงับได้ก็เพราะการที่เพ่งนั่นแหละเพ่งรู้ไม่ใช่เพ่งเฉยๆเพ่งรู้จิตจิตรู้จิตเพ่งรู้อยู่อันเดียวเท่านั้นแหละอย่าไปหลายอย่างในขณะนั้นเราจะพิจารณายังไม่ได้ให้เข้าใจมีอาศัยการเพ่งสร้างสติให้แก่กล้าขึ้นสร้างความอดทนให้แก่กล้าขึ้นก่อนเมื่อสติความอดทนแก่กล้าขึ้นแล้วมันก็บังคับตัวเองได้คือบังคับจิตนี้ได้จิตก็นิ่งอยู่ได้ไม่เกิดกามวิตกพยาบาทวิตกวิงซาวิตกอะไรขึ้นมาเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้เข้าใจกันกลัวแต่ความยากลำบากอยู่อย่างเดียวแล้วพ้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้ให้นึกว่าผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหานั่นนะมันยังทำงานหนักกว่านี้อีกลองคิดดูสิพวกที่ตกเป็นทาสแห่งตัณหาหางานทำในประเทศไม่ได้ก็ต้องไปอ้อนวอนพ่อแม่ขายวัวขายควายหรือว่าขายนาหรือเอานาเอาบ้านไปจำนองเงินธนาคารมาให้แก่นายหน้าเขาให้นายหน้าเขาจัดส่งไปหางานทำเมืองนอกเล่ร่อนไปเมื่อไปถูกผู้ที่เขาใจเป็นบาปเขาต้มเสียเขาลอยแพไปสู่เมืองนอกแล้วก็ไม่มีใครมาต้อนรับไม่มีใครจัดงานจัดการให้ทำก็เลยเป็นคนจรจัดเข้าประเทศเขาไม่ถูกต้องตามระเบียบเขาก็จับมีแสดงกันลบลี่หนีเจ้าหน้าที่แสนทุกข์แสนยากนั่นแหละบุคคลผู้ไม่ควบคุมจิตใจตัวเองมันก็ตกเป็นทาสของตัณหาทาสแห่งความทุกข์ไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละมันยิ่งทุกข์ร้ายทุกข์ถนัดเลยทีเดียวการที่บุคคลมา เอาทุกข์เป็นทุนลงนั่งสมาธิภาวนาเพ่งจิตข่มจิตไม่ให้มันเกิดอกุศลวิตกดังกล่าวมานั้นนะแม้มันจะยากลำบากมันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อหากว่าตนควบคุมจิตได้แล้วจิตอ่อนโยนอ่อนน้อมลงสู่ความสงบสู่ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลแล้วอย่างนี้มันก็มีความสุขสบายมีอิสระเสรีไม่ต้องตกเป็นทาสแห่งความอยากอันนี้แหละให้พากันเข้าใจว่าชีวิตนี้นะต่างคนต่างก็ต้องการความสุขต้องการความสงบเพราะความสงบเป็นชื่อแห่งความสุขจึงได้ดิ้นรนแสวงหาความสุขกันคนส่วนมากแสวงหาความสุขไม่ถูกทางการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกเมื่อได้มาแล้วนึกว่าตนจะมีความสุขความสบายที่ไหนได้เวลาแสวงหาอยู่นั่นก็เป็นทุกข์กำพ้นทนแดดลำบากกลากกรรมอะไรต่ออะไรสารพัดยิ่งสมัยทุกวันนี้นะคนก็ยิ่งมากแม้จะเป็นกรรมกรก็ต้องถ้าไม่มีเส้นมีสายจริงๆนะไม่ได้ทำงานซ้ำเลย อย่าว่าจะเป็นข้าราชการงานเมืองเลยนายจ้างผู้เขาจ้างงานอย่างนี้เขาก็มีโควต้าเขาก็รับจำนวนจำกัดคนงานก็ดีเมื่อเต็มแล้วเขาก็งดรับบุคคลผู้ไม่เขาไม่เอาก็ตกงานก็ซ่องสุมกันเป็นโจรไปเที่ยวหาปล้นหาจี้พอได้เงินได้ทองมาเลี้ยงอัตภาพนี้ดีไม่ดีเขาจับได้ปฏิคุกติดตารางยิ่งหมดอิสรภาพนี่พูดถึงความทุกข์ของบุคคลผู้ที่ขี้เกียจฝึกฝนอบรมตนนะมันย่อมมุนไปทางชั่วนั่นเมื่อมุนไปทางชั่วแล้วมันก็มีทุกข์นั่นแหละเป็นผลไม่ไปไหนอย่างนั้นผู้ใดได้บวชเข้ามาแล้วบุญวาสนามีอย่างนี้แล้วก็ควรพากันตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีรักษาบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นแล้วก็มาทำเอาในปัจจุบันนี้รักษาไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมบุญกุศลนี่มันหายากเอาจริงๆนะกลัวจะได้มาเพราะตัณหามันเป็นเครื่องกีดกันไม่ให้คนแสวงหาบุญกุศลคนส่วนมากก็ยังตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วไม่ได้ทำบุญเลยมีแต่หาเงินหาทองหาลาภหายศกันอยู่เพราะนั้นแม้ว่าผู้ที่มีความรู้ในโลกทางโลกสูงจนเป็นด็อกเตอร์ เป็นสำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็ตามมันก็มีแต่แสวงหาแต่เงินแต่ทองหาแต่ลาภแต่ยศอยู่เพราะนั้นไอ้ทางบุญกุศลนี่อย่าไปนึกไม่เอื้อเฟื้อแล้วเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะชีวิตนี่จะมีความสุขอยู่ได้ก็เพราะอาศัยบุญกุศลแต่คนส่วนมากนั้นอาศัยบุญเก่าที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนดิ้นรนแสวงหาลาภยศสรรเสริญความสุขกายสบายใจหาได้หัวนึกดูไม่ว่าตนจะได้อาศัยบุญเก่านี่ไปนานสักเท่าใดไม่ได้นึกคิดแล้วโดยเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อตนมีเงินมีทองเข้าของมากมายแล้วตนก็มีความสุขมีเงินทองเข้าของมากแล้วจึงค่อยทำบุญนี่ไอ้ทำบุญก็แค่ให้วัตถุสิ่งของเงินทองเป็นทานเท่านั้นเองทางศีลก็ไม่เอื้อเฟื้อไม่คิดว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ว่าแต่ตนได้ทำทานแล้วก็นึกว่าตนได้ทำบุญตนได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วคนส่วนมากเป็นอย่างนี้นะดังนั้นจึงปรากฏว่าแล้วดูทอดออกพรรษาปรนนามาบรรดาชาวพุทธทั้งหลายก็ตื่นตาตื่นใจกันจัดงานกฐินงานผ้าป่างานทำบุญอื่นๆขึ้นแล้วก็ไปทำบุญไปทอดกฐินทอดผ้าป่ากันไปถวายพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นบ้างหลายหลายอย่างต่อจากนั้นแล้วก็แล้วไปละไม่คำนึงถึงศีลเจอบาปก็ทำบาปไปเจอบุญก็ทำบุญไปไม่คำนึงถึงสังขารร่างกายนี่ว่ามันอยู่ได้ด้วยอะไรมันจะแตกดับไปเพราะอะไรไม่คิดไม่พิจารณาผู้คิดผู้พิจารณาแล้วก็จะรู้ได้ว่าชีวิตคือธาตุสี่หรือขันธ์ห้านี่มันอยู่ได้ด้วยบุญกุศลอยู่ได้มีความสุขความสบายอยู่ได้เพราะตนได้ทำบุญกุศลมาแต่ก่อนบุญนั้นมันมาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้บุคคลผู้ทุพพลภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ได้รับทุกขเวทนามากกว่าสุขนั่นแสดงว่าผู้นั้นมีบาปติดตัวมาแต่ชาติก่อนมาเสวยวิบากกรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าผู้ใดคำนึงได้อย่างนี้แล้วมันก็จะเบื่อหน่ายในบาปในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ล่มให้ตายผู้นั้นก็จะตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นทำร้ายร่างกายเขาทำร้ายชีวิตเขาไม่เอาแล้วเว้นเพราะรู้ว่า บุคคลผู้มีทุกขเวทนากล้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากนี่มันกรรมเวรเกิดจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนนี้เองก็จะต้องอธิษฐานใจละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้ก็หาโดยทางสุจริตไม่ต้องไปรบกวนชีวิตของสัตว์อื่นหาเอาด้วยปัญญานั่นแหละบุคคลผู้มีทรัพย์สินเงินทองมาก็มีแต่คนมาหลอกลวงมาลักมาล่อช่อโกงเอาไปเช่นนี้ก็ควรก็คงจะนึกได้ว่าแต่ชาติก่อนเราก็คงไปหลอกลวงช่อโกงเอาของคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพเกิดมาชาตินี้กรรมนั้นก็ตามมาสนองเอามีเงินมีทองมาแล้วก็มีอันเป็นไปสูญหายไปโดยตนก็ไม่ค่อยได้ใช้จ่ายเท่าไรนักผู้ใดนึกได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปช่อไปโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไม่มีเจตนาเพราะว่ากลัวกรรมเวรนี่มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปผู้ใดมีผัวมีเมียมาแล้วก็ไม่คิดคดกบฏจากผัวจากเมียในทางประเวณีมีความจงรักภักดีต่อกันในทางนี้ไม่รู้อำนาจแก่ปัญหาความรักความใคร่เกินประมาณจนเป็นเหตุให้ไปเล่นผู้จะเล่นชู้จากผัวจากเมียเพราะว่าการไปทำชู้กับผัวกับเมียคนอื่นเขาเมื่อเขารู้เข้าเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนผูกพยาบาทจองเวรตนถ้าได้โอกาสมันก็เบียดเบียนเอาคนตายโดยเรื่องหมดนี่มีเยอะแยะเลยไปทำชู้กับเมียเขาได้โอกาสเขาฆ่าตายอย่างนี้มีเยอะแยะเลยนั่นแหละคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่สำรวมในศีลข้อนี้ชีวิตก็มีแต่เสื่อมเหมือนข้างจันทร์เหมือนพระจันทร์ในข้างแรมการพูดโกหกพกลมพูดคำไม่จริงเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองเขามาเลี้ยงชีพก็ดีการกล่าวว่าจะส่อเสียดยุโยงให้ผู้อื่นแตกร้าวสามัคคีกันทะเลาะกันก็ดีการกล่าวคำหยาบคายด่าแช่งกันก็ดีการประพฤติเพ้อเจ้อเลวไหลการพูดไม่มีเหตุมีผลพูดตามอารมณ์ นั้นท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อรวมความเรียกว่าคำพูดสิบคำจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทั้งยากนี่ท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อดังนั้นบุคคลควรศึกษาให้ไม่สมควรพูดอย่าพูดต ต้องประหยัดวาจาไว้ให้ดีเพราะวาจานี่โบราณท่านว่าเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีอาวุธใดในพิภพไม่ลบปากโอ้ยทานหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนไม่แค้นคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเหน็บให้เจ็บใจอาวุธใดในพิภพไม่ลบปากแน่นได้ยากก็เพราะปากพูดไม่ดีถ้าพูดดีก็เป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรเพราะพูดผิดในมนุษย์เพราะพูดจาอันนี้วาจาเป็นสิ่งสำคัญมากวาจานี่ถ้าพูดไม่ถูกต้องตามกาลเทศะตามบุคคลบางทีถึงกับวาจาตัวเองนั่นแหละฆ่าตัวเองตายมีอยู่เยอะแยะเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี่อย่าไปละเลยคำพูดวาจาต้องมีสติกำกับอยู่เสมอจะพูดอะไรจาอะไรก็ดีต้องกำกับคำพูดของตนให้มันตรงไปตามศีลตามธรรมอย่าให้มันออกนอกศีลนอกธรรมแล้วตนก็จะได้มีความสุขความเจริญปราศจากศัตรูศัตรูไม่มีคนจะมีศัตรูมากก็เพราะคำพูดนี้แหละต้องพิจารณาให้มันเห็นแล้วก็ผลที่จะได้รับต่อไปเบื้องหน้าทำให้คนเป็นคนปากกือคนพูดไม่ดีนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบต่างๆนานาเป็นคนลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัดมีปากเหม็นพูดอะไรกับใครส่งกลิ่นเหม็นพุ่งออกไปจมูกเอาไปใส่จมูกของคนอื่นนู่นคนผู้เป็นคู่สนทนาก็ได้เบือนหน้านี้นั่นเดียวว่าคนไม่สำรวมปากของตัวเองดังนั้นโบราณท่านจึงว่าปากมันเป็นเอกถ้าพูดดีก็เป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตดังที่ว่ามาแล้วนั่นนะถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาโอ้ยทานหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายก็เพราะพูดเจ็บไปเจ็บใจบุคคลใดชอบพูดเหน็บแนมผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนั่นน่ะไม่ดีแท้ๆสร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองดังนั้นน่ะเราจะพูดจะจาอะไรต้องนึกซะก่อนเมื่อเห็นว่ามันไม่สมควรมันจะมานำมาซึ่งกรรมซึ่งเวร อย่างนี้แล้วก็ต้องงดและไม่พูดมันเลยอย่าไปคิดอยากคนอื่นอย่าไปคิดอยากให้คนอื่นดีกลัวตัวเองในเมื่อตนเองก็ยังไม่ดีพอแล้วมันเห็นคนอื่นทำไม่ดีอยากให้เขาดีหลายเดี๋ยวเราไปพูดว่ากล่าวเขาโดยอำนาจของกิเลสด้วยความไม่พอใจต่างๆนั่นนาคล้ายๆกับว่าใช้อำนาจให้เขาหวาดกลัวตนให้เขายอมละความชั่วอันนั้นแต่เช่นนี้ไม่ถูกต้องเลยดังนั้นการที่บุคคลเราจะว่ากล่าวคนอื่นสอนคนอื่นนี่ก็ต้องพิจารณาดูก่อนว่าตนพอจะสอนเขาได้หรือไม่เมื่อตนเตือนไปสอนไปเขาจะฟังหรือเขาจะเอาตามไหมถ้ารู้ว่าตนพูดไปเตือนไปนี่เขาจะไม่ทำตามเขาไม่เคารพเราเขาไม่เชื่อเราถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ไม่พูดเลยผู้ใดจะทำดีทำชั่วอย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาเห็นว่าคนนี้เคารพนับถือเราถ้าเราสอนเราเตือนเขานี่เขาจะเชื่อเขาจะทำตามเขาจะพอใจอย่างนี้เราจึงค่อยว่ากล่าวตักเตือนคนนั้นในการพูดความจริงหรือพูดดีนี่ถ้าพูดไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกกับบุคคลเช่นนี้มันก็ไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลดีกลับจะได้ผลร้ายอีกซ้ำมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นให้พากันนึกถึงกรรมของสัตว์นั่นแหละมันจึงยับยั้งใจได้ผู้ใดทำชั่วพูดชั่วไปไม่สำรวมตนเช่นนั่นก็เป็นกรรมของเขาเขาไม่เคยสำรวมตนมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก่อนนิสัยเก่ามันก็ติดมาชอบพูดจาละลานคนอื่นกระทบกระทั่งคนอื่นอย่างนี้นะไอ้ผู้ที่เป็นคนดีฝึกตนมาแล้วรู้จักห้ามจิตของตนให้ได้มันก็ดีสิใครพูดกระทบกระทั่งมาแล้วก็ห้ามจิตสำรวมจิตของตนไว้ภายในอย่าไปรับรู้เอาคำกระทบกระทั่งจากคนอื่นอย่างนี้แล้วตนก็เป็นคนดีเท่านั้นแหละคนอื่นชั่วสร้างหัวใครอย่างนี้แล้วเราก็อยู่กันได้โดยสันติสุขผู้ใดชั่วเมื่อได้ฟังคำสั่งสอนแล้วหากว่ามันจะเป็นคนดีต่อไปได้มันก็รู้สึกตัวเองเมื่อรู้สึกตัวได้ก็สำรวมตนไปได้ไม่ต้องมีใครไปตักเตือนว่ากล่าวคนดีเนี่ยฟังธรรมะคำสอนที่เจ้าที่ท่านอธิบายที่แจ้งให้ฟังแล้วก็ตื่นตัวเนี่ยก็สำรวมตนไปได้ถ้าคนนิสัยไม่ดีจริงเป็นบัวใต้น้ำ พระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้อย่างนั้นพระองค์ก็ปล่อยตามยถากรรมไปมันเสวยทุกขเวทนาของการกระทำของตัวเองไปเสียก่อนนานไปมันได้คบกับนักปราชญ์บัณฑิตเข้าไปรู้ตัวเมื่อใดมันก็ละความชั่วมันก็สำรวมตนเมื่อนั้นมันก็ค่อยดีขึ้นไปนี่แหละบุคคลผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มันจะเขี้ยวเข็นยังไงยังไงมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปซะก่อนเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปมันก็ค่อยรู้ตัวไปถึงก็เป็นอย่างนี้แหละคนเรานะแบบน้ำไหลไม่ทันกันเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันก็ต้องผ่อนผันหากันถ้าไม่ทำผิดอย่างร้ายแรงก็อโหสิกรรมให้กันไปถ้ามันทำผิดร้ายแรงมันผิดวินัยจริงๆอย่างนี้ก็จำเป็นนะต้องได้วินิจฉัยกันถ้าผิดจริงก็ต้องลงโทษกันไปตามโทษหนักโทษเบาถ้าไม่ผิดวินัยผิดแต่ธรรมะเท่านั้นก็อารมณ์อรวยกันไปในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละแบบน้ำไหลไม่ทันกันดังว่ามาแล้วนั้นบางคนก็ทำความดีมาแต่ก่อนมันมากมาชาตินี้ก็ตั้งตัวได้ดีทำความดีให้เจริญได้มากแต่บางคนก็ทำความดีมาแต่ก่อนน้อยเกิดมาชาตินี้ความสามารถในการจะทำความดีให้สูงขึ้นไปไม่มีเพราะกำลังบุญเก่ามันน้อยเหมือนบุคคลรับประทานอาหารไม่อิ่มนี่นะแล้วอาหารแต่น้อยอย่างนี้กำลังมันก็น้อยทำงานก็ไม่ได้มากหน่อยก็หิวผู้ใดรับประทานอาหารอิ่มน้ำสำราญแล้วอย่างนี้การทำงานมันก็แข็งแรงดีทำได้มากฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนได้ทำความดีมามากบุญกุศลบารมีนั้นนำมาเกิดในชาตินี้ก็เป็นผู้ชอบความดีสนใจอยากจะทำความดีให้สูงขึ้นไปเบื่อหน่ายทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้นี่ธรรมดาคนมีบุญมากสร้างบุญกุศลมาแต่ก่อนมากเริ่มมาในปัจจุบันนี่ก็มาสร้างบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็ทำให้เกิดความคิดนึกความรู้สึกต่อโลกอันนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากจริงๆเพราะอาศัยอยู่ในสภาพของไม่เที่ยงและทั้งเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังไอ้ผู้มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็รู้มันก็เห็นของจริงไปอย่างนี้แหละรู้ความจริงของโลกนี้นะทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตมันก็สามารถยังปัญญาลงไปในธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เห็นได้ชัดตามเป็นจริง ื่อเห็นขันธ์ห้านี่ได้ชัดตามเป็นจริงแล้วมันก็ยอมเห็นสิ่งแวดล้อมขันธ์ห้านี่อยู่ภายนอกเหมือนกันมีสภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันมีเกิดขึ้นแล้วเป็นเบื้องต้นก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดมีเท่านี้นะโลกนี้นะความจริงมันนะฉะนั้นเราอย่าไปหลงกันหลงทำไมหลงธรรมชาติทำไมก็มองเห็นด้วยตาอยู่แท้ๆไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นด้วยตาตาหนังนี่นะมองเห็นอยู่แท้ๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปต่างแต่เร็วและช้ากว่ากันเท่านั้นแหละบางอย่างก็เกิดเร็วดับเร็วบางอย่างเกิดมาแล้วก็นานหน่อยกว่าจะแตกดับไปแต่มันก็ไม่ทนต่อความแตกดับดอกแม้จะอยู่นานไปก็ไม่พ้นเหมือนอย่างอายุของคนแม้จะอายุยืนยาวไปตั้งร้อยปีอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากความแก่ความตายหรือจะอยู่ไปพันปีหมื่นปีแสนปีเมื่ออยู่ไปหมดบุญวาสนานั้นลงไปแล้วก็ตายนี่แล้วมันจะมีอะไรล่ะยั่งยืนโลกอันนี้ถ้าหากว่าไม่ตายแล้วคนพวกที่มีอายุยืนที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แต่ก่อนนั่นนะมันก็คงจะยังเหลือมาให้เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี่แล้ววะอันนี้ก็มีแต่ชื่อเท่านั้นปรากฏอยู่ไอ้คนเหล่านั้นตายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วที่ว่าบางยุคบางสมัยโลกเจริญมากอะไรอะไรก็เจริญรุ่งเรืองไม่อดไม่อยากอะไรมาถึงบัดนี้มันไปไหนเสียแล้วไอ้ความเจริญของโลกที่ว่านั้นน่ะนี่ต้องพิจารณาดูกว้างๆเราก็รู้ได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นความจริงแท้ๆคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกสันนิบาตอันนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แหละผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วมันก็ยอมมองเห็นโลกภายนอกโลกภายในได้แจ่มแจ้งเลยโลกภายในได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้ซึ่งเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นที่อาศัยของดวงจิตโลกภายนอกก็ได้แก่นอกกายนี้ออกไปเช่นแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าน้ำดินน้ำลมไฟต่างๆหมู่นี้นี่เรียกว่าโลกภายนอกโลกต่างๆหมดนี่มีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปไอ้ดวงจิตที่มาอาศัยโลกอันไม่เที่ยงนี่อยู่มันถึงเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาไปกว้างๆแล้วก็สรุปลงมาให้ได้ถ้าไม่เป็นอย่างว่านี้พระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกก็ดีพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ไม่ได้สร้างบารมีปรารถนาให้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วก็เพราะการอยู่ในโลกนี้มันหาความสุขได้ยากสุขก็สุขชั่วคราวหนึ่งเหลือหน่อยหนึ่งก็มีทุกข์มาครอบงำเอาก็เดือดร้อนไปอย่างนี้แหละ ความจริงใครๆก็อยากอยู่ในโลกนี้แหละไม่อยากตายจากภาคจากโลกสงสารอันนี้ไปคนมีเงินมีทองมากๆยิ่งไม่อยากจากโลกนี้ไปก็มีคนมีเงินมีทองมากมาสร้างความสุขความสบายความสะดวกให้แก่ตนได้มากเลยอาคารบ้านช่องก็ใหญ่หรูหราเครื่องประดับประดาอะไรต่ออะไรก็มากมายรถลาก็มีแต่คันดีๆราคาแพงๆนู่นไปไหนมาไหนก็ไม่ลำบากนั่งแต่รถแต่ลาไปแล้วอย่างนี้เนี่ยมันจิตอยากให้คนหนีจากโรคนี่ยังไงแล้วเพราะสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้มีมากมายแต่แล้วมันก็จำใจต้องหนีต้องจากแม้ว่าคนนั้นจะมีความสุขอย่างไรก็สุขไปได้ชั่วอายุหนึ่งเท่านั้นเองไม่ทันถึงอายุซ้ำหรอกเมื่อความแก่ชราครอบงำเข้ามาแล้วไอ้บ้านช่องอาคารสถาวเฮาอันสวยสดงดงามเหล่านั้นผูกเบาะเหมาะม้อนอ่อนนุ่มนิ่มอะไรพวกนั้นก็นอนไม่สบายเลยเมื่อชราพยาธิมันบีบคั้นเข้ามาแล้วอาหารที่เคยรับประทานอร่อยมาแต่ก่อนก็จืดชืดไปแล้วอย่างนี้แหละความสุขในโลกนี่มันชั่วคราวฉะนั้นอย่าประมาทคนพิจารณาดู เมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็คลายความยินดีพอใจในความเป็นอยู่ในโลกนี้ออกไปได้ก็น้อมจิตไปในพระนิพพานยินดีชื่นชมต่อพระนิพพานตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทรงแนะนำสั่งสอนถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วพระองค์ก็คงจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มาก็มันอยู่ไม่ได้กฎธรรมดามันบังคับเอาแม้นจะมีบุญมากสักเท่าไรอยู่ไปอยู่ไปมันก็หมดเป็นบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีนี่มันมีขอบเขตจำกัดนี่อย่างนั้นจะอยากอยู่ในโลกนี้สักเท่าไรก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องจากโลกนี้ไปเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามสอนตนอย่าให้ห่วงโลกนี้ข้อสำคัญนะใช้ปัญญาสอนตนเข้าไปเพราะว่าใจนี่มันยึดถือโลกนี้อยู่แล้วแน่นอนแหละเกิดมานะโลกคือร่างกายสังขารนี่เองเนี่ยมันไม่อยากตายอยากจากภาคไปดังนั้นเราจึงต้องภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วก็สอนจิตให้มันเห็นโทษของการอาศัยอยู่ในโลกนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยนอกจากไม่เที่ยงเราก็ยังเป็นทุกข์ทนในยากลำบากด้วยแล้วทั้งที่สะสมอะไรต่ออะไรไว้ในโลกนี้แล้วจะไปหวงว่าเป็นของตนหวงได้ยังไงอ่ะมัจจุราชความตายมาถึงแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่เห็นมีใครเอาติดตามไปได้เลยดังนั้นขอให้ได้พากันภาวนาควบคุมจิตใจให้สงบตั้งมั่นลงไปแล้วพิจารณาดูโลกทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งประณีตให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริง โดยเหตุผลดังแสดงให้ฟังมานี้อันนี้แหละเป็นทางพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารโดยแท้จริงดังแสดงมา